ébredt, árthat a nagy rohanás. Mondtam, ha lendít a boltom, pár napig most itt leszek otthon. Nézett üveges szemmel, viccelsz, nézd körül ember, ezek csak házak, az otthon az valami más. Később a bárban egy helybeli lány tudta, hogy egy mosoly több a szavaknál. A zenekar játszott csupa régi dalszót, és valamit éreztem, ami igazi volt. Áruld el, kértem, csak a nevet talán. Campari juice, mondta, és nevetett rám. Jártam a hajnali város, újból nem volt a mámos. Utcák ébredő fényben néztem, és azt hittem, értem, ezek csak házak, az otthon az valami más. Tíz év úton és közben lassan megtelik a könyvem. Végig gondolom sorban, hányszor, hány helyen laktam. Házak és házak, az otthon az valami más. Akkor ott jó volt, hogy látta a lány, egy mosoly sokkal több lehet a szavaknál. A zenekar játszott csupa régi dalszót, és valamit éreztem, ami igazi volt. Áruld el, kértem, csak a nevet talán. Campari juice, mondta, és nevetett rám. Dalszó.